राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 25 सितंबर 1995 को सायं 3:30 बजे जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य ये बाहर ही बाहर देखता है, इधर वो चीज है वो मेरे को मिल जाए वो मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, निरोगता मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, इधर से मिले ऐसे चाहता है। और वो शक्ति है पीछे से, भीतर से, ऊपर से, तो इसकी दृष्टि बाह्य होने से ये दुख पा रहा है। मनु एक तो है नाशवान, एक है अविनाशी परमात्मा तत्व अविनाशी, और ये जगत है विनाशी, तो विनाशी की तरफ वृत्ति रहने से ये दुख पा रहा है। जिनको लेता है वो ठहरती नहीं, उमड़ती नहीं, वो रहती नहीं, खर्च हो जाती है, इस वास्ते इसका दुख मिटता नहीं। तो अगर ये परमात्मा की तरफ हो जाए तो निहाल हो जाए, ये बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। हम लोगों का एक अनुभव है ऐसा, हम लोगों ने देखा है, दोनों बात देखी है, संसार की तरफ रह करके देखा, स्त्री होकर के देखा है, तो बहुत विलक्षण शांति है। तो वो परमात्मा की तरफ आप रहो, आपका जो इष्ट है अल्लाह खुदा राम कृष्ण गॉड जो आप मानते हो ईश्वर को, उस ईश्वर की तरफ आप वृत्ति रखो, उसके हम है, ऐसे होकर करो तो शांति मिलेगी। एक बात मैंने पहले कही थी वो फिर कहता हूं मैं याद रखने के लिए। आप ये समझते हैं कि हम बड़े कारागार में हैं, बड़े परतंत्र हैं, तो आप लोगों को एक बात बताता हूं, जितने जो दुख पा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, रोटी कपड़े की भी तंगी भोग रहे हैं, ऐसे बहुत दुख पा रहे हैं, क्या है वे? जैसे आप लोगों ने जो काम किया है वो तो किया है स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और कारागार भोगते बिना मर्जी के। ऐसे ही जिन जिन पुरुषों ने, जिन बहनों ने, माताओं ने, स्त्रियों ने जो काम तो किया अपनी मर्जी से, अब दुख भोग रहे हैं बिना मर्जी के। बुखार आ रहा है, अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, अंजल की तंगी है, कपड़े की तंगी है, बड़ा संताप है। तो जब तक उस परमात्मा के सन्मुख न हुए तब तक सब कैदी है, सब कैदी सभी, क्योंकि कर रहे हैं अपनी मर्जी से, भोग रहे हैं बिना मर्जी के। ये तो और क्या है, काम किया अपनी मर्जी से, कारागार भोगते बिना मर्जी के। तो बिना मर्जी के दुख भोगते हैं वे सब के सब कैदी है, क्योंकि दुख भोगने की किसी की इच्छा नहीं है, किसी की मर्जी नहीं है दुख भोगे। तो बिना मर्जी के दुख भोगते हैं वे सब के सब कारागार में है। अब उनको कुछ स्वतंत्रता दी जाती है, आपको उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती, परंतु वास्तव में सभी कैदी है। इस वास्ते आपको दुख नहीं मानना चाहिए, क्यों कि ये जगह शुद्ध करने की है, पापों का फल भोगा जाता है उसे पाप कट जाते हैं, तो पाप कटने पर पुण्य का फल सुख आता है, तो सुख की तरफ आप जा रहे हैं, दुख से विमुख हो सुख की तरफ जा रहे हैं। जितने जितनी जेल भोग रहे हैं उतने उतने आपके पाप कट रहे हैं, कड़ी आती थोड़ी, उतने आप दुख भोग रहे हैं उतने ही पाप कट रहे हैं, उतने पवित्र हो रहे हैं। जैसे कर्जा दे दिया जाए उतार दिया जाए तो जो जो कर्ता जमा करता है कर्जा उतरता है तो वो अमीर ऋण रहित तो हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ रहते हुए शुद्ध हो रहे हो, तो यहाँ दुख नहीं मानना चाहिए, परिणाम इसका अच्छा है। अभी जो पापों का फल भोगते हैं उसे पाप नष्ट होते परिणाम अच्छा है। और आप हरदम भगवान के नाम का जप करो, आपका परतंत्रता से है तो शरीर परवश है, आपका मन आपकी जीव परवश नहीं है। मन से भगवान का शरण लेकर और जीव से भगवान के नाम का जप करे, राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसा जो जाएगा जिसका इष्ट है जिस नाम को भी समझते हैं वो नाम शुरू कर दो। संतों ने कहा है हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। गृहस्थी संतों की ये रीत है, तो गृहस्थ रहते हुए संत है, आप कारागार रहते हुए संत हो जाओगे। बाहर से आपका वेश कैसा ही हो चित्त में बड़ी शांति होगी, सहारा उस परमात्मा का रखो, उसका नाम लो और बड़े उत्साह से काम करो। यहाँ आपकी ड्यूटी हो बड़े तत्परता से बड़े उत्साह से बड़ी ईमानदारी से, ऊपर के अवसर देखे चाहे ना देखे जिसकी ड्यूटी जहाँ पर है उन ठीक तरह से पालन करो। सब के लिए ये शास्त्र में कहा है कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरः, जिसकी जिम्मेवारी जो जो काम है वो अगर ठीक करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो गृहस्थ ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है स्त्री है पुरुष है अपने जिम्मेवारी का काम बड़ी शुद्ध रीति से पवित्रता से तत्परता से उत्साह से करे। ऐसा नहीं मालिक देखता है कि नहीं देखता है, हमारा अफसर जानता है नहीं जानता है, इसकी जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से तत्परता से काम करो, इससे बड़ा शुद्ध अंतर्गण होता है और पाप नष्ट होते हैं और उसी उन्नति होती ही है। नियम है संसार के व्यापार में तो नफा और नुकसान दोनों होते, मन पारमार्थिक काम करने पर नफा ही होता है, नुकसान सदैव होता ही नहीं। जैसे संसार में पद मिलता है वो तो योग्यता से मिलता है, पर माँ की गोदी मिलती है बच्चे को वो योग्यता से नहीं मिलती है। भाई बच्चा योग्य है पढ़ा लिखा है सुंदर है अच्छा है माँ का प्यार मिलेगा ऐसा नहीं है, वो तो माँ का है इसलिए प्यार मिलता है। ऐसे आप हम सब भगवान के हैं तो इसमें उन्नति होती है, घाटा होता ही नहीं। माँ की गोदी जाने के लिए घाटा क्या होगा, तो मतलब नफा ही नफा है। माँ की तो फिर भूल हो सकती है पर परमात्मा की भूल नहीं होती, इस वास्ते परमात्मा के तले चलने में भगवान के नाम लेते रहे और बड़े उत्साह से जो जो काम जहाँ जहाँ मिले तत्परता से आप करो। तो गृहस्थों के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों के लिए साधुओं साधकों सबके लिए ये एक ही कायदा है, तत्परता से काम किया जाए, जो ड्यूटी आती है उसको ठीक तरह से, उस पर गड़बड़ी न करे, झूठ कपट न करे, जालसाजी न करे, बेईमानी न करे, आलस्य प्रमाद न करे, तत्परता से काम करे। शरीर जितना काम दे सके उतना तत्परता से काम करो, उससे लोग और लोग दोनों सुधरते हैं, लोगों में प्रतिष्ठा होती है। ये अवसर लोग है आप पर ये भी जो काम ठीक करते हैं तो इनको पद बढ़ जाता, पद वृद्धि हो जाती है, पद वृद्धि ये अच्छे है इनको पद वृद्धि कर दो। और परमात्मा के भी यहाँ होता ही है, यहाँ तो भूल भी हो जाए मनुष्य ठहरे पर परमात्मा के यहाँ भूल नहीं होती। तो तत्परता से उत्साह से काम करने से आपके लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। और अपना जैसी अवस्था मिले उसमें प्रसन्न रहो। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, वे पूरे मर्द हैं जो हर हाल में खुश है, हरेक स्थिति में आनंद ही आनंद रहते, उनके आफत आती ही नहीं। इस संसार की आशा रखने वाले सर्वथा सुखी हो सकते नहीं और परमात्मा की तरफ चलने वाले दुखी हो नहीं सकते। बड़ी बड़ी संकट अवस्था में मस्त रहते। एक पंडित जेसाराम जी थे, पंडित थे ब्राह्मण, उनके पैरों में ऐसी बात हुआ, दोनों पैर बैठे हैं, लेट नहीं सकते थे, रात और दिन बैठ रहते थे, पैर ही हो गए मोटे मोटे और बैठ नहीं सो नहीं सकते थे ऐसी हालत में। ऐसी ऐसी बात है, मैंने पूछा हमारे बात चली तो वो बोले कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है और मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। तो दो बात कैसे कि पीड़ा तो ऐसी है कि मैं सो नहीं सकता, आठ ही पर बैठा ही रहना पड़ता है, सो भी नहीं सकता, आराम ले नहीं सकता, इस बात बड़ा दुखी हूँ, पर भीतर मन में इतनी प्रसन्नता और इतना आनंद है कि मेरे इस बात कोई सुखी है ही नहीं। तो सुख दुख दो तरह के होते हैं, एक बाहर का दुख, रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, अंटी में दाम नहीं है, पैर में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, तो बड़ा दुखी है। और ये सब कुछ है, धन संपत्ति वैभव सब, स्त्री पुत्र परिवार सब हमारे अनुकूल है, तो कहते हैं ये बड़ा सुखी है। और हृदय में एक आनंद होता है वो सुख है, एक बाहर का तो हृदय का सुख, हृदय का तो लखपति करोड़पति हृदय से जल रहे हैं, ऐसी कई कथाएं सुनी है, मेरे मिलने का काम पड़ा है। अपने समाज में अच्छे से अच्छे धनी आदमी, उनसे मैं मिला हूं, नाम तो लेने जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, छिपाने की बात नहीं, बहुत बड़े धनी कलकत्ते में मिले थे, अमेरिका से उसके डॉक्टर आया था, उसे ही साथ हो गया उनका, वो एकांत में मिले, एक और एक पे दो ही थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी इतना संता था, क्या करूं मैं, जलन है इतनी, अब क्या करूं। तो मेरे विचार में आया कि अब क्या बताऊं, इनके पास कोई आएगा तो इनसे गर्द रखने वाले आएगा, गर्द रखने वाला है शांति दे नहीं सकेगा, शांति उनके द्वारा होती है जो इनके सहारा नहीं रखता है, उनके द्वारा शांति हो सकती है। तो मैंने ऐसी बात कुछ बताई उनको, तो मेरा अनुभव है ये कि बाहर की संपत्ति होने से सुख हो जाए ये बात नहीं है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे, उन्होंने कहा था एक धनी आदमी से बात हुई, तो उनका भाई जी भाई एकांत में बात करना था, भाई जी कहते उन्होंने, उनका नाम भाई जी था, भाई जी सब भाई जी मैंने हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, तो भाई जी मैं एकांत करना चाहता हूँ, हाँ बोलो। एकांत में ले गया, लेकर के बाद रोने लगा, रोने जोर जोर से, अरे भाई बात तो बता क्या है, तेरे दुख क्या है, कि भाई जी मेरे को धाप कर रोने दो, मैं रोऊंगा किसके अगाड़ी, रोने की जगह नहीं है, एक आप हो मैं रो सकता हूँ और रोऊंगा। बोलिए लोग समझे धनी बड़ा सुखी है, रोने के लिए जगह नहीं है, रोऊंगा हाँ, कुछ दिन रोगा थोड़ा, कुछ दिन नहीं, कुछ देर रोगा फिर वो बात बताइए अपनी। तो लोगों को वहम है कि बाहर की परिस्थिति से सुख होता है, ये बात नहीं है, भीतर की शांति से सही। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य, ये तृष्णा रोग गया, ये भीतर की तृष्णा चली जाएगी तो भीतर से सुख आएगा। जैसे बुखार चढ़ता है शीत ज्वर, शीयोदाह कहते हैं, शीयोदाह ज्वर और शीत ज्वर, तो ठंडी लगती है ऊपर कम्बल उठाओ रजाई उड़ाओ दूर, और ठंडी मिटती नहीं, क्यों नहीं मिटती, कि ठंडी भीतर से पैदा होती है, बाहर से थोड़ी आ रही है, वहां गर्म गर्म जल पिला दिया जाए तो शांति मिलेगी, और बाहर से कपड़ा उठाओ शांति नहीं मिलती। इस तरह से ही बाहर के पदार्थों से लोग सुख मानते हैं कि इनके मिलने से सुख हो जाएगा, धन मिल जाएगा, स्त्री पुत्र परिवार अनुकूल हो जाएंगे, नौकर सब काम करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो बाहर की सामग्री से सुखी नहीं सुविधा होगी, पर वो सुखी हो जाए ये फायदा नहीं है। अगर भीतर से सुख आने लगेगा तो वो दुखी हो ही नहीं सकता। जैसे भीतर से शीत ज्वर आता है, ठंडी लगती है, बाहर के रुक नहीं सकती ठंडी रुकती, और भीतर से आए तो कैसे रुके, ऐसे अभी सुख बाहर से लेके व्यायाम से खाने बर्तन से वो तस्वाद पराम पश्चित नान्तर आत्मन, भीतर से नहीं बाहर से सुख जाते, इस वास्ते सुख नहीं मिलता है। अगर आप कृपा करके ऐसा देख लो कि भाई वो ईश्वर परमात्मा है, तो उसे सम्मुख होना है, भीतर की तरफ जाना है, और जड़ नाशवान की तरफ जाना है, ये बाहर की तरफ जाना है, और इसके भीतर सब जगह परिपूर्ण है सत परमात्मा, उस तरफ जाना है। तो उस परमात्मा का अनुसरण को काम सब नीति से व्यवहार मर्यादा से करते रहो, सुखी रहेगा, मन में शांति रहेगी। रावण बड़ा भारी प्रभावशाली था, रावण वशवर्ती नरनारी बहुत कांपते थे, परंतु सीता जी की चोरी करने के लिए गया, ये तो सीता स्वान की ना, ये कुत्ता जैसे देखता है, ऐसे देखता है, डरता है। तो काम खराब करने के लिए जब मन में आती है तो अशांति दुख हो ही जाता है, बाहर का बल काम नहीं देता, वहाँ नीयत खराब हो जाती है, और नीयत शुद्ध होती है तो वह दुख नहीं होता। एक आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस के आदमी गए, तो वे गए तो कि वो कहाँ है, डाकू था, चोर था, उस पकड़ने के लिए, तो उस वृक्ष के ऊपर बैठा था वो, और नीचे वो बात हो रही थी, हथकड़ी उसके बड़ी बात में थी, तो उस हथकड़ी डाल पकड़ना है उसको, सराज के सिपाही देखे, पूछे वो कहाँ है, तो सामने आदमी बात करता है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, सामने बात करते हैं सिपाहियों के हाथ कड़ी हथकड़ी जिनके हाथ में है, उसे बात करने वाले नहीं डरते, सिपा बैठा वो डरता है वहाँ। अब भी आश्चर्य की बात है, सामने आदमी बात नहीं डरते, तुम जैसे मैं कसूर किया नहीं, अरे कसूर किया वो डरता है छिपा हुआ, उसको देखते नहीं कोई तो डरता है। कारण क्या है कि नीयत भीतर की खराब है, भीतर से दोष किया है तो दोषी आदमी को डर लगता है, निर्दोष रूप है किस बात का, उसको भय नहीं लगता, निर्दोष होता है, निश्चिंत होता है। एक घटना याद आ गई आपको बताऊं, एक बड़ा सज्जन आदमी था, बहुत सोने मूर्ति, तो वो रात्रि को अपने घर से बाहर निकला लघुशंका करने के लिए। आजकल तो लघुशंका चट्टी भीतर भी होते हैं, जब पहले ऐसे नहीं थे, तो घर से बाहर जाकर गली में पहुंचने वक्त पेशाब कर देते, तो वो बाहर निकला, सामने एक सोनार का घर, तो सोनार के घर में से वो पहरा लगाने वाले एक आदमी मिला, रात्रि में खबरदार खबरदार करते हैं पहरा लगाने वाले राजकीय, वो उसे बक्सा दिए हुए निकला। तो उसने कह दिया तुम कैसे निकले, तो सिपाही बोला पहरेदार कि तू चुप रह जा, अभी अल्लाह मत कर, मुझे तेरे आफत हो जाएगी, तुम आफत क्यों नहीं, तू क्या लाया है, कैसे आया है, कहते तू मेरी बात मान ले, तेरे को मैं दूंगा ही ना दूंगा, तू अल्लाह मत कर, लगे मैं बेईमान थोड़ा हूँ, मैं चोर थोड़ा ही हूँ, मैं क्यों मरू, पकड़ लिया, उसने सीटी बजा दी, सीटी बजाते ही जितने पैरे वाले सब आ गए, आगे क्या क्या है, कैसा ये बक्सा लेकर इस घर में से निकला, मैंने पकड़ लिया। अब बात भी ठीक है, अब पैर लगाने वाले पकड़ ले तो ठीक ही बात है। देखा जांच करी तो उसमें सोना था, और सुनार को मार करके आया, अब सुनार मरा पड़ा हुआ, तो ये सोना ये आदमी पकड़ के देखा करो, अरे तो हत्या कर दी, खून कर दिया इसने, महाराज वो तो लड़की डाल दी और ले गए। अब देखा चला मुकदमा, अब मुकदमा जाओ तो हथकड़ी पहनी हुई है, क्यों खून कर दिया इसने, ऐसे पहने हुई, मुकदमा चलता, मुकदमा चलते चलते उस पर फांसी का हुक्म हो गया, जज ने नहीं दिया कि उसको साबित पर फांसी दे दी जाए, सुनार सोना तो सब बराबर कर दिया, पर ले लिया और इसने हत्या कर दी। तो जज ने जब लिखा कि अभी फांसी दे दी जाए, तो वो देखा परमात्मा न्याय नहीं है, चोरी किसने की, फांसी किसी को होती है, न्याय नहीं है। तो जज पर असर पड़ रहा कि सच्चा आदमी है ये, सच्चा है क्यों, ये परीक्षा करने होते हैं ना, सब जानते हैं। तो कहा ठीक है, तो एक दिन बात किया कोई जज ने, एक ऐसा सुबह के समय एक आदमी आया रोते रोते कि हमारे रात में हत्या हो गई, मेरे पिताजी को मार दिया, इससे बात हुई, चलो मौका देखने के लिए। तो जज ने कहा जाओ, दो आदमियों को भेजा, एक तो वो सोनार चोरी करी वो सिपाही, एक वो मुलजिम जिस पर मुकदमा फांसी का हुक्म हुआ, दोनों उठाकर लाओ। तो दोनों उठाकर लाए, बाजार देखे तो खून बिखरा पड़ा है, कपड़ा सब खून हुआ हुआ है, सोया हुआ है मुर्दा। उसको उठाया अठा जी उठा करके चले वहां पर, तो उठकर चले, बीच में कुछ जंगल पड़ता था। तब वो बोला सिपाही, देख मैंने तेरे को कहा तू मान जा, मेरी बात नहीं मानी आज तेरे फांसी का हुक्म हो गया। अरे मेरी बात मानता तो तेरी फांसी नहीं होती, परंतु तेरे को फांसी, मैं बात मानी नहीं तेने। तो वो जो ऊपर था वो जीता आदमी था, वो उसने समय मुर्दा है तो मर गया, मरा हुआ है, वो ले जाए बातें दोनों, उसने इजहार लिख दिए, ये वो सिपाही बोला, ये कैदी बोला, ये सिपाही बोला, ये कैदी बोला, लिख लिया। वहां जाकर रखा, खड़ा हो गया। अब वो कांपने लगा कि भैया तू मेरे बयान ही ऐसा हो गया। अब पूछा गया बात क्या है, तो उसने कहा सा ये बोला सिपाही, ये बोला है और वो कैदी ये बोला है। तो उसको पकड़ लिया कि देख इन दोनों को पता से ये दोषी है, तो अब तेरे को फांसी हो गई, अब सिद्ध सिद्ध हो गई, तो उसे फांसी का हुक्म हुआ। उसे फांसी का हुक्म होने पर जज बोला कि भाई तुम सच्ची बात बताओ, मेरे द्वारा फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? मैंने न कोई घूसखोरी करी है, न मैंने कोई तेरे पर संदेह किया है, मैं तो सच्चाई से काम करता हूँ, तेरे लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? तू सच्चे बता, तेरे कोई हाथ से हत्या हुई है क्या? सच्चे बता दे। तो बोले हुई है कैसे? क्या मेरे घर एक आदमी आया करता, तो एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया, तो मैंने मार करके पीछे नदी में फेंक दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा वो मैंने हत्या की है। कहते उस हत्या का तेरे पर ये फांसी है, अब फांसी इस हत्या की इसको हो गई। तो काम किया हुआ है क्या बात है? तो फांसी का हुक्म मेरे द्वारा क्यों लिखा गया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, तो मेरा कोई पक्षपात नहीं, घूसखोरी मैंने की नहीं फांसी का हुक्म, तो उसके लिए तुम्हारे को फांसी हो तो उसका ठीक है, ये बात ठीक है, मेरा कसूर है। तो इस तरह से कई कई जगह ऐसी बात होती है कि बिना कारण कैद हो जाती है, बिना कारण दंड हो जाता है, मुसलमाना हो जाता है, तो वो उसका कोई दूसरा कारण होता है, जज ने कहा दूसरा कारण निकला। तो इस तरह से कोई आफत आ जाती है तो वो को बिना कारण नहीं होता है, बिना पाप के दंड नहीं होता है। हम समझते ये दोष मैंने किया नहीं, मेरे को पाप दंड हो गया, तो कोई दूसरा पाप किया होगा। इस वास्ते दंड से आदमी शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उसके पाप कट जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। यहाँ दंड होता है कम, और इसका पीछा जो परलोक में जाकर होगा जबराज का दंड, वो बड़ा जबरदस्त होगा। यहाँ थोड़े दंड से मुक्ति होती है, थोड़े जुर्माने से मुक्ति हो जाती है। तो इस वास्ते मनुष्य को काम करने में अपने सदा सावधान रहना चाहिए, किसी का भी कोई बिगाड़ न हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार, किसी जीव को दुख न दे दिया, किसी के ऊपर अन्याय करके काम करने किया जाए, ऐसा अपने जीवन में पवित्रता रखनी चाहिए। पवित्र जिसके हृदय में रहती है वो निर्धन रहता है। जैसे मैंने बताया ना, हाथ हथकड़ी हाथ में लिए हुए मनुष्य बात करे, वो मुझे डर नहीं रहा, वो डर के मेरे में क्या डर है, अगर हथकड़ी पकड़ रहेगा क्यों पकड़ रहेगा, मैंने कोई पाप किया ही नहीं है। तो इस तरह से निर्दोष होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है, शांति होती है। गुजरात में एक गुजराती पुस्तक में भगत की कथा मैंने पढ़ी है, वो पढ़ कथा मैंने सुनी है। तो बात क्या हुई कि एक गांव में कई डाकू चले, जो उसमें लूट लिया, गांव के कई माल लूटे, 5-4 डाकू थे, वो लूट करके और भागे। पता लग गया पुलिस को, पुलिस लिपी है भागी, तो जंगल में बैठे एक बाबा जी अपना भजन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जितना माल था तो वहां रख दिया और जंगल में दौड़ गए, छिप गए कि मारेंगे पकड़ लेंगे। पीछे से आए भाई जो लगे मारने लगी, तो बेटा साधु मार पड़े ऊपर से, तो वो कहे बधू तू जाने छे, मार पड़ी कुछ नहीं, मारते क्यों हो मेरे को नहीं, बधू तू जाने छे, मानो सब महाराज आप जानते हो, हमें पता नहीं क्यों कसूर मैंने किया नहीं, अरे मार पड़ रही है, अरे आपके राज्य में अन्याय होता नहीं, तो तू जाने से मैं तो जानता नहीं कि मैंने कसूर किया हो, तो मार पड़ गई बधु तू जाने से, बधु तू जाने से, बधु भगवान जानते हैं। तो जो ये कहरखाना होता है ये कोई न कोई कसूर का फल है, और वो कसूर का फल घर बैठे भी बुखार आता है, घाटा लग जाता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, दुख भोगना पड़ता है। तो वो दुख सुख जहाँ भोगना पड़ता है भोगना ही पड़ता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं भी दुख नहीं भोगना पड़े, ये आती बात नहीं है। अवश्य में वो भोगतव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम न भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोट शतर अभी कृतम कर्म शुभा शुभ, किया वो कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, भुगते भोगे बिना कर्म टलता नहीं, वो भोगना पड़े, यहाँ भोगे अगड़ी भोगे कहीं भोगे किसी जन्म में भोगे, तो भोगने से वो पाप नष्ट होता है, बुखार आ जाता है तो शुद्ध हो जाते है, हर एक तरह से ही जो कर्म भोगना पड़ता है वो शुद्ध होता है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है आप सित में प्रसन्न रहिए, मेरा तात्पर्य समझे कि बाहर से चाहे आपके कैद हो जाए, बाहर आप जा नहीं सकते, स्वतंत्रता से आपको हम कोई तो नहीं कर सकते, परंतु चित्त में स्वतंत्रता से प्रसन्न रह सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता, बाहर से आपको रोक दे भीतर की प्रसन्नता कौन रोकेगा। पुस्तकें भी दी थी भक्तों के चरित्र है और पुस्तकें है, वो पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है, और भी पुस्तकें हैं आप मंगा सकते हो, इनको पुस्तक देना है, इनको यहाँ पर पुस्तकें भी लाए है ना, तो पुस्तक दे रही है, इनको पुस्तक में बहुत शांति मिलेगी, तो भीतर की शांति को कोई नहीं रोक सकता, आपके शरीर को रोक सकते हैं, शरीर को कैद कर सकते हैं, काल को खींच सकते हैं, किसी में रहना पड़ेगा, न बैठ सकते उठ सकते दूर कर नहीं सकते, ऐसे आप कराकर भी हो सकते हैं, पर चित्त की प्रसन्नता कौन रोक सकता है, बुखार 3-4 डिग्री आ सकता है, पर आपके हृदय की प्रसन्नता को कोई नहीं रोक सकता, तो चित्त में प्रसन्नता रखिए, जो दुख आवे तीन प्रसन्नता होनी चाहिए, बुखार में आदमी खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, मस्त रह सकता है, अपमान में मस्त रह सकता है, निंदा में प्रसन्न रह सकता है, तो चित्त की प्रसन्नता वो सुख सुख है, बाहर का सुख सुख नहीं है, लोगों की दृष्टि में बाहर का सुख सुख है, वास्तव में भीतर का सुख है वो सुख है। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, जिसका कर्म ठीक है उसने सदा दिवाली सदा आनंद रहता है, कभी दुख होता ही नहीं, क्यों पाप किया ही नहीं, दुख किस बात का है, रोटी नहीं मिले कपड़ा भी न मिले तो भी आपकी प्रसन्नता को कोई दूर नहीं कर सकता, इस तरह से आप प्रसन्न रहिए खूब मस्ती से, ये पुस्तकें पढ़िए आप, आपको बहुत सहायता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, बाहर की चीज न होने पर भीतर से आनंद रहेगा, क्योंकि भगवान की तरफ वृत्ति है, संसार की तरफ विमुखता है, जितनी आशा है ये आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, जो संसार की आशा है ये दुख है, और नैराश्यम परमम संसार की आशा जागृत भगवान में लगा आनंद आनंद हो जाता है, बड़े बड़े डाकू भगवान के भक्त हो गए, बड़े बड़े चोर भगवान के भक्त हो गए, बड़ी बड़ी हत्या करने वाला सदन कसाई था गाय की हत्या करने वाला संत हो गया, भगवान की तरफ होते सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोट लगना सही तब ही भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो कौन जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान प्रसाद भी पोद्दार जगदीश फलसी आंदोलन चला तो वो भी पकड़े गए थे, शिमला पाल बंगाल में एक स्थान है उसमें भी कारागार में रहे थे, तो वे ऐसे कारागार में थे उन्हें खुली थी फूलने की, तो वहाँ वो दवाइयां देते थे, अंग्रेज दवाई देते थे खुद करते थे, तो उसमें रहते थे वो, तो उसमें रहते हुए भी दवाइयां देते थे मस्त रहते थे, कहते थे कि मैं कैद खाने में 2000 पुस्तक पढ़ी, 2000 पुस्तक वो खुद कहे हुए कोई पुस्तकालय था वो, तो वक्त मिलता ही निकल बैठे कोई उसके, मैं तो राजनी कैदी था, राजनी कैदी ऐसा नहीं भी काम करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, कारागार की और बाहर नहीं जा सकती, इतनी हद से बाहर नहीं जा सकते, 2000 पुस्तकें मिली और भजन बढ़ा, तो कैद खाने मेरा भजन भी बढ़ा और पुस्तकें भी पढ़ी अध्याय भी बढ़ा, तो एक कारागार है ये बड़ा ठीक स्थान है, ये पाप नष्ट करने का स्थान है, शुद्धि करने का स्थान है। आप जानते हो कृष्ण भगवान ने जन्म कहाँ लिया था, तो जो कैद खाने में जाते थे ना स्वराज आंदोलन में, वो कहते हैं कृष्ण जन्म स्थान जाते हैं हम, कृष्ण जन्म स्थान, कृष्ण जन्म कैद में जेल में थे, तो कृष्ण जन्म स्थान है ये मामूली नहीं है, ये बड़ी आनंद की बात है, मस्त रहते हैं। भगवान ने अवतार कैद में लिया, कृष्ण भगवान कैद में प्रकट हुए, वसुदेव जी देकर नंद जी के पहुंचा दिया, प्रकट हुआ ही हुए थे, तो कृष्ण जन्म स्थान कहते थे लोग, मेरे तो बहुत दिनों से परिचय है ना, तो ये स्वराज नहीं मिला था उस समय भी यही बात लोग कहते थे। वो एक वेदांत पंजाब केसरी थे, वो उनका व्याख्यान मैंने सुना था, तो वो कहते थे कि पहले तो अफसराएं तंग करती, आज भी अफसर तंग करते हैं, क्यों स्वाधीन आंदोलन में लोग बंद कर देते उनको, तुज्जा खान नहीं कह देते थे, तो उन्होंने कहा था। तो ऐसी बात है, तो प्रतंत्रता मन की प्रतंत्रता बड़ी है, भीतर से आप भगवान को याद करें, अपना भाव शुद्ध रखें, निर्मल रखें, तो शांति रहेगी। मैंने देखा है रास्ते रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ता सोता रहता है, कुत्ता जिंदगी नहीं हो एक भेर सोता है पड़े रहे, और एक कुत्ता है भोंकता भूसता है, नजीक आता है, आता है फिर भागता है, दूर जाता है फिर जाता है, घुसता है, तो वो ठहर नहीं सकता, क्योंकि मन में वह चाहने वाले से द्वेष पैदा हो गया, भोंकता है भूसता है भागता है आता है, अरे एक सोता है मन में जो बैर है इन्हें वो बड़े सोता है मौत से, कोई आवे कोई जाओ क्या बात है, तो भीतर का द्वेष है, भीतर की खटपट है, वो आदमी को दुख देने वाली है। लोगों ने समझा कि बाहर की चीज अच्छी होनी चाहिए, बाहर की चीज में सुख नहीं है, सुख भीतर से है, न सुख काजी पंडिता न सुख गुरु को भया, सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया, भीतर का रोग सहजा तो बड़ी मौज रहेगी। इस वास्ते आप मस्त रहो, आपके पाप कट रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। बालक होता है उसको माँ स्नान कराती है, स्नान करते बच्चा रोता है, जो चो जो पानी डाले जो रोता है, अरे माँ के हाथ में तू रोता है हंसेगा कहाँ, मूर्ख सफा मूर्ख है, माँ के हाथ में रहते वो रोता है, तो कूक रोता है, वो स्नान करना चाहती नहीं और माँ चाहती स्नान करा दू, शुद्ध कर रही है, तो इस तरह से भगवान रूपी माँ आपको स्नान करा रही है, आपको शुद्ध और निर्मल बना रही है। आप दुखी हो तो बेसमझी है, और समझदार हो तो रोए क्यों, ऐसे भगवान के हाथ में आप, भगवान के हैं आप, भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो परमात्मा के हम हैं आप, हम सब परमात्मा के हैं, तो परमात्मा के हैं, परमात्मा के रहते हुए परमात्मा की दृष्टि में रहते हुए हम दुखी क्यों रहते हैं, कि परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता पर ध्यान देते हैं। जो माँ के हाथ में रहने वाला बच्चा अपनी मर्जी से चाहता है कि मेरी मर्जी से मैं खुश रहूं, मेरे स्नान न करावे, अब माँ को सुहाता नहीं, मैं लगा लिया खेत के कूद दे, कोई मैं ऐसे कोई काम नहीं करता था, कोई खास काम थोड़ी दुकान पर गया था, मैं लगा लिया, माँ रगड़ कर दूर करती है। तो इस तरह से आपको कोई मैल लग गया है, किसी समय लगा हुआ, इस जन्म में लगा हुआ, पहले जन्म में लगा, इसका पता नहीं है, पर तो पराधीनता प्रतंत्रता आती है, ये आती है किसी पाप के फल रूप से, तो आप शुद्ध हो रहे हैं, ये हरदम बजरंग हो, और भगवान को याद रखो, 80 पुस्तकें पढ़ो, आपको पढ़ने के लिए भी अवकाश मिलता है। बहुत वर्षों की बात है, बीकानेर मैंने देखा है कैदियों के, तो किसी की तो सांकड़ होती थी, किसी नो का डंडा होता था, यहाँ पर जड़ा हुआ और कमर में बंधा हुआ, डंडे लो हो गए, बैठ नहीं सकती वो। आजकल कैदियों को वो देखता नहीं हूं मैं, आजकल कैदियों के वो कोई बेड़ी नहीं है, तो ऐसी वह देख रही है, इनको तो अपने खुली है, खुला बैठ सकते हो, चल सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ने का भी अवसर लोग आपको मौका देते हैं, अवकाश देते हैं, भाई पढ़ो पुस्तक पढ़ो देखो, जितनी स्वतंत्रता पहले कैद में नहीं थी। मैं बचपन में मैं देख रही कैद हुआ दुकान देखती, तो इस तरह की बात है भाई, तो आप घबराओ मत, बहुत सहूलियत है आज, बड़ी सुधी है, और पुस्तक पढ़ो नाम जप करो, अगर हो सके तो अपसरों को लेकर के शाम को सुबह कभी एकांत और कीर्तन करो भगवान नाम का, जो सज्जन है वो कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन से बड़ी शांति मिलती है। कई वर्षों की बात है, कलकत्ता में था, मेरे को बुखार आ गया, बुखार है एंटी मलेरिया, तो डॉक्टरों ने खून लेकर परीक्षा करी, कहते हैं वे कीड़े अभी तक यहाँ तक ही पहुंचे हैं, अगर वो कीड़े ठेठ पहुंच जाए तो फिर मर जाएगा, ठीक होना मुश्किल है, एंटी मलेरिया कहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि तुम दवाई ले लो, वो दवाई मैं लेता नहीं था, दवाई मैं लेनी नहीं है, ना आयुर्वेदिक ना अंग्रेजी कोई दवाई लेनी ही नहीं है, इंजेक्शन ले लोगे, नहीं मैं नहीं लूंगा, कहते मर जाओगे, तो मरना दो बार ही होता है, मैंने एक बात करी हसी में कि मर जाए तो कोई विधवा होने तो है नहीं, कोई लुगाई पीछे विधवा हो जाएगी वो तो है ही नहीं, फिर डर किस बात का है, मर जाए तो मर जाए, एकदम मर जाना है ही। तो वहां से वैद्य वो अपने वैद्य थे संस्कृत बोले, वो संस्कृत बोले गांव जबरदस्ती करेंगे, तो मैंने इसे उत्तर दिया जबरदस्ती कर लो आप क्या कर लोगे, मैंने इंजेक्शन लेता ही नहीं, मैं दवाई लेता ही नहीं। तो ऐसा बुलेरिया वो ठीक हो गया, मेरे साथ से हरनाथ से थे, एक दिन बुखार उनको आता एक दिन मेरे को आता, जिस मैं टट्टी पेशाब और उल्टी तीनों साथ में, इधर टट्टी लगा इधर पेशाब और इधर उल्टी हुआ, ऐसा आफत एक दिन होता है, एक दिन ठीक रहता तो ठीक रहता है, दिन जिस दिन तो मैं जल छान करके उन दे देता, और जिस मेरे का तो वो जल छान करके दे देते, ऐसे तो होगा। वो हमारा बैठ गया उतर गया, उन्होंने कहा 48 घंटा है, तो 48 वर्षों ज्यादा हो गया वर्ष, 48 घंटा है आखिरी हद, 48 वर्ष से ज्यादा हुआ, 50 वर्ष तो 2000 को 2000 से कई पहले वर्षों की बात है, ठीक वर्ष याद नहीं है, तो मर जाए ये हाथ की बात नहीं है, जी जाए हाथ की बात नहीं है, हाथ की मतलब मरे कौन बताओ, क्यों मरे, मरना कोई चाहता ही नहीं, तो वो तो मौत आएगी तो मरना पड़ेगा, ऐसे सुख दुख बाहर की परिस्थिति आने वाली होती तो आती वो भोगनी पड़ती है, इस वास्ते चित्त में प्रसन्न रहो, अन्याय पूर्व कोई कर नहीं सकता, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशा प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्यो दैवो पितम लंगी तुम न सकता तस्मा न सोचा मैं न विस्मयो, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशा, हमारे को आने वाला बुखार क्या आपको आ जाएगा, एक दने के घटा लगने वाला दूसरे घटा लग जाएगा, बुखार आने वाले को ही आएगा, दूसरे को आ जाए ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही सुख दुख है, अपने किए गम है, सुख से दुख से कोप नको विदाता परो ददाती, तो कुबुद्धि ऐसा दूसरा सुख देता है ये कुबुद्धि है, स्वकर्म ग्रत स्वकर्म तो ही लोग अपने किए हुए कर्मों से बंधा हुआ है मनुष्य, ये लक्ष्मण जी के और निषाद राजगुरु के संवाद में आता है, नहीं कोई सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये रामायण मानस पाता है, ये श्लोक अध्यात्म रामायण का है, सुख से दुख से नको विदाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा अहम करो मीति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्र घृत हो ही लोग अपने कर्म के सूत्र से बंधे हुए हैं, तो वो भाई जाओ कहीं जाओ वहां आ जाएगा, बुखार आने वहीं आ जाएगा, कई लोग कहते हैं यहाँ नहीं वहां चलो, तो मैंने कहा कि उस देश में ये बुखार रहता है उस देश में मरते हैं, ये मरने के लिए जीती तो वहां भी है, फिर क्या हो जाएगा, क्या नहीं वहां नहीं लोग होते हैं, वहां आदमी नहीं मरते हैं, वहां बूढ़े नहीं होते हैं, कमजोर नहीं होते हैं, क्या ये मरने की रीति सब जगह है, कहीं से वहां मरना पड़ेगा, तो इस बात से क्यों दुख हो गए, क्यों अपने मस्त रहे, जाई विद राखे राम ताही विद रही है, तो सीताराम सीताराम सीताराम करिए, जाई विद राखे राम ताही विद रही है, जिस तरह से भगवान रह गए उसी तरह से अपने क्यों दुख पाओ, क्यों कष्ट उठाओ, अपने भगवान की मर्जी पूरे है हर हाल में, आप जो मर्जी में रखो तो पूरे हाल में बहुत ठीक है महाराज, भगवान के दिया उसी में ही है, तेरो नचो नाचू आप नशे नचो नाचता हूँ महाराज, जय मीरा कह रहा हूँ, खुश हो रहे हैं भगवान की मर्जी समझे, तो संत लोग होते हैं उनको बुखार आवे आफत आए तो उसमें दुखी नहीं होते, वो समझते हैं कि मालिक की मर्जी है, बहुत अच्छी बात है, उनकी दृष्टि में हम है फिर हमें चिंता किस बात की, जैसे माँ की दृष्टि में सामने बच्चा रहे तो चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल गो मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को भगवान को है, मोहम्मद सदानंद जायो सो प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद, चिंता हम क्यों करें। इस तरह से आप लोगों को भीतर से चिंता रहित होकर भगवान के भजन में, भगवान की मर्जी में मस्त रहो और भक्तों के चरित्र पढ़ो। पुस्तकें जो दी जाए वे पुस्तकें आप पढ़ो, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। सच्ची पूछो व्यक्ति ऐसी है, मेरे काम पड़ा है, मेरे को बुखार आया, तो वहां कहते तुम जाने से दे बाहर, तो बीकानेर में 48 दिन कितना ही हुए, अन्न नहीं दिया था, दूध भी नहीं देते थे, जल पिलाते, दवाई देते थे, तो वैसे में पड़ा रहता था। तो वहां आए अपने ऋषिकुल से, चूरू ऋषिकुल में पढ़ाने वाले एक पंडित थे, वो आए तो वो देखे स्वामी जी आपको इतना ऐसा हुआ है, परंतु आपके तो कृष्णता ही नहीं है, शरीर में थकावट भी नहीं, चित्त में भी मैलापन नहीं, कुछ चेहरे में कोई उदासी नहीं। वो उदासी क्या है, मेरे को तो मौका मिला है व्याख्यान देते हुए 8-10 दिन से बोलता मैं, 7-8 10 घंटा बोलने का पड़ता था। तो यहाँ पढ़े कहीं जाना नहीं है, कोई बोलना नहीं है, कोई व्याख्यान देना नहीं है, तो मस्त रहती थी, आनंद रहता था। अन्न जल बंद किया था, जल तो बंद था, अन्न बंद था, दूध भी बंद था, परंतु मस्त रहते, बहुत ठीक हो रहा है। तो ऐसे बुखार में भी आनंदित आदमी रह सकता है, मस्त रह सकता है, पूरे मर्द हर हाल में खुश है, क्यों हम दुखी क्यों है, भगवान की दृष्टि है, भगवान धर्म है, भगवान के आम है, तो उसकी मर्जी ऐसा रखो, उसी मर्जी में मर्जी मिला दो, मस्ती रहोगे, आनंद रहेगा, मौज रहेगी। इस वास्ते आप कष्ट मत पाओ, दुखी मत हो। अब कोई बात पूछनी हो तो पूछो भाई, 20 मिनट आए, 4 बज करके, कोई प्रश्न पूछना हो आप लोगों को पूछो, आप लोग पूछो, कोई शंका हो मैंने कहा उसमें शंका हो, और कोई मन में आपके संदेह हो, कोई बात पूछनी हो तो पूछो। जो कोई काम करते हैं उसमें शंका आती है ना अपने, माना संदेह होता है, संशय रहता है मन में, ऐसा कोई हो तो पूछो अपने मतलब का, ऐसे पूछो वैसे क्या हुआ, उन्हें क्या हुआ, उसी फालतू बातें नहीं, अपने बात, हृदय की बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, त्याग शांति रनंतरम, त्याग करते ही तत्काल शांति आती है। एक बाबा जी थे, कोई बात, एक संत थे, बैठे थे ऐसे, तो एक माई आई, ये माताओं के मन में भी कुछ दे दें, तो भाई आगे बोली, महाराज बाबा जी महाराज, हाँ मैया, कि मैं केला लाई हूँ, केला केला खाओ, केला लाई हूँ। तो बाबा जी वो बड़ी सीधे से, मैया क्या केला खाऊं, हमारे मन में तो बड़ी उथल पुथल मच रही है, क्या केला खाऊं, मन में बड़ी ऐसी हो रही है। देखो बाबा जी, वो भीतर के मन की पकड़ छोड़ दो, लो वो केला देगी। महाराज वो भीतर की पकड़ छोड़ी, शांति हो गई। कहते ये तो गुरु जी, मेरे गुरु जी केला भी दे गई, उपदेश भी दे गई। तो मन में पकड़ करके आदमी अशांति मिलती है, शांति तो सतह है, जैसे शैतानी अप्सरा प्रकृति जल से, जल की प्रकृति स्वभावक शीतलता है, गर्म तो करने से होता है, शीतल तो अपसराप हो जाता है। इस वास्ते सज्जनों, आप लोगों को जसती नहीं, बात ऐसी है, शांति स्वतः है, किसे त्याग कर दे, अपनी मर्जी छोड़, भगवान की मर्जी पर मर्जी रख दे, ठीक बात है, आपकी मर्जी ऐसे ही नहीं, तो शांति मिल जाएगी। त्यागात, त्याग ऐसा नहीं भी कपड़ा बने तभी त्याग होता है, त्याग है मन की बात का, संसार दुख क्या बात है, ध्यान देना, दुख किस बात का है, ख्याल करना, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ जिसमें होती वो अशांति रहेगी, समझे, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ी और शांति हुई। कहते भगवान कह जैसे होना चाहिए, नहीं कैसे नहीं होना चाहिए, शांति हो जाएगी। त्याग है, सुनाओ त्याग है, अपनी बात हो चाहे न हो, कामना क्या है, मन चाहे बात हो जाए, ये कामना है, तो त्याग शांति रनंतरम। होगा वही जो भगवान का हो ही है सोई राम रची राखा को कोई तर्क बढ़ाओ शाखा वही होगा जो भगवान को करना है। तो उसको क्यों तो अपने सुरकूद करे परमात्मा वर्दी से होगा। तो अपने हृदय से ये दो बात निकाल दो आप सुन दो ध्यान दे करके ऐसे तो होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्या रखे कि भगवान करे वही होना चाहिए और भगवान नहीं करे वो नहीं होना चाहिए। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान कुछ चाहन कर दूंगा तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। तो अपने भीतर की ये होना चाहिए ये इन दोनों को निकाल दो छोड़ दो इसको भगवान पर शांति मिल जाएगी सुते ही स्वाभाविक ही। अशांति इस पकड़ में है ऐसा होना चाहिए ऐसा ना होना चाहिए। इस बात मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण एकदम शांति। आप करके देख लेना जब कभी अशांति हो तो ये करना एक तो एक थोड़ी देर राम राम राम राम राम राम 15-20 मिनट राम राम राम राम राम राम ऐसे नाम जपो शांति हो जाती है। मैंने करा करके देखा है मैं करके देखा एक बात बताऊं एंड जब मलेरिया आया उस समय मेरे पास चंपालाल जी थे मगन कोठारी है ना मगन सावित्री इनके पिताजी चंपालाल जी वो मेरे पास रहते थे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम यूं करते थे। तो रात दिन मेरे पास रहते थे वो नाम जपते सुनाते थे। तो मेरे मन की एक उद्दंडता बताऊं मेरे को कीर्तन सुनाने लगे भगवान नाम का कीर्तन। मैंने कहा भाई कीर्तन में मन लगने से शांति मिलती है तो मैं जान करके मन लगाऊंगा जो कैसे मिलती है। मन से बिचरे संसार का चिंतन करता हूँ परीक्षा करी मैंने भगवान की तो शांति मिलती है। तो कलकत्ते में एक भाई बीमार थी बहुत बीमार बोल नहीं सकते थे। मेरे को लगे स्वामी जी ऐसी बीमार नाम सुनाओ भगवान का गीता सुनाओ। तो मैं गया देखा जो महाराज बोल नहीं सकती और पड़ी देख नहीं सकती और बड़ी उदास कीर्तन किया और चित्त पर एकदम प्रसन्नता हो गई। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो भगवान नाम से आदमी की अशांति मिटती है बीमारी ऐसा वैसी है फिर वैसे ही छूट गया मर गई परंतु कीर्तन सुना से शांति देखी चेहरे पर उसकी प्रसन्नता आ गई। तो भगवान नाम से शांति मिलती है ये दो उपाय बताए भगवान नाम जपने से और अपने मन की बात निकाल देने से अशांति मिटती है। ये देखी हुई बात है भोगी हुई बात है जैसे मनुष्य होता है ना ऐसे करने ये रोग मिटता है हमने देखा है जैसे हमने देखा है ये बात शांति मिलती है। नारायण नारायण नारायण नारायण और वो शास्त्र विधान तुम कर्म कर तुम हर रसी कर्मों की परीक्षा शास्त्र प्रमाण है हमारे जो शास्त्र है जिस जिस चीज के वेद है शास्त्र है पुराण है ये शास्त्र प्रमाण है। कर्मों में कौन सा काम ठीक है कौन सा भेद ठीक है ये आदमी अपना भी परीक्षा दो प्रमाण है पहले खुद परीक्षा कर सकता है पर प्रमाण जिसमें वेद है पुराण है शास्त्र है ये है और एक आप खुद प्रमाण हो आपको खुद को बताऊं एक ये तो शास्त्रों का अधीन है पुस्तक पढ़े तो पता लगेगा। आपसे एक बात कहता हूं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा सेवा वधार्यताम धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन के धारण करो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आप जो बुरा समझते हो वो दोनों को निंदा मत करो वो क्या है ध्यान देकर सुने जैसे कोई मेरे को गाली दे तो बुरा लगता है तो गाली की सीमत दो जैसे मेरी चीज कोई चुरा ले तो बुरी लगती है तो चोरी किसी की मत करो। किसी को दुख दिया था तो दुख दे कोई तो अपने को बुरा लगता है तो उसे दुख मत कर दो। निंदा मेरी कोई करे तो मेरे को बुरी लगती है तो अपनी निंदा किसी की मत करो। ये कसौटी अपने पास एक तो शास्त्र की कसौटी है एक अपने अनुभव की कसौटी है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत हमने वो जो बुरा लगता है वो औरों के प्रति न करें। इसमें भी एक विलक्षण बात है अपने को चाहे जैसे दूसरों को दे दे, इसमें तो हम समर्थ नहीं है। जैसे हम धन चाहते हैं तो धन दूसरों को दे दें, ये आधी बात नहीं है। पर हम नहीं चाहते हैं वो नहीं करे, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। कितनी विलक्षण बात है, जो हम नहीं चाहते हैं बर्ताव वैसा औरों के साथ बर्ताव न करें। न करने में जोर नहीं आता, करने में जोर आता है। कि जैसे हम सेवा चाहते हैं तो हम सेवा करें, तो सब जगह सेवा नहीं कर सकते, पर कम से कम आधा काम आधा आधा ही काम। जिससे हम नहीं चाहते दुख है वो न करें, न करने में जोर नहीं आता। करने में तो खर्चा भी लगता है, परिश्रम भी पड़ता है, और न करने में क्या परिश्रम पड़ता है, क्या खर्चा लगता है। तो आत्मा न प्रतिकूल परेशान न समा शरीर, औरों के प्रति अपने प्रतिकूल दूसरों के साथ आसन न करें, ये उपाय है। ये कर्म की परीक्षा है, कसौटी है।